bamtirim bulu bulu bum bum bamtirim baga baga bum bum bamtirim baga baga bum bum bamtirim bulu bulu Bum bum, bam tirim baga baga.